كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا عظيم إني واشتعل الراس شيبا ولم أكن لدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله من قبل سميا قال بأن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آية فألا تكلمن ثلاث ليال سبيا فخرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتنا ولحبا صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحفظت فارتبط في مكان قصيا فأجاء المقام إلى تلك الجمرة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا فنادى من تابع ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة الساقط عليك رطبا جنيا فقولي وشبي وقضي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا بريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في الماضي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينفرون ما كان إلا أن يتخذ من وجه سبحانه إلى قضاءه فإنما يقول لكم فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالم اليوم في ضلال مبين وأنذر يوم الحسر إن قضي الأمر في غضب هم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض من عليا وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم سورت مریم مکی سورت ترتیب پلحاظ کی نلسم پز سورت کاف سورت مریم مکی سورت ترتیب پلحاظ کی نلسم پز سورت کافنا او نزول کی سنور سلو اختم فض صورت فاتر نازل لے ربط او مناسبت دا دے دمخ کے سرا ارکلا چو صورت کاف کی نفد علم غیب و شواب دا چونشو مخلوقات نا چھ اللہ پارس پورا دے مخلوق نپوئی گی صورت مریم کی عجز دا چونشو مخلوقات ذکر کئی یا کاف خطر شو فتوید بانی نو صورت مریم کی دا دعوت توید تو مضبوطولو دا پارا واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئے یا کاف کے ویلو انہوں فتیاد زوانان دی چا صحابی کاف مضبوط کل ما نو زوانان دی زکا بھی مضبوط کلو چاہی نو جوانانو پا دنبان قربانو بسورت مریم کی پاگی ترقی چی یوازی صحابی کاف نو ہر اغسو چی طلب دا قربانی کئی دا ہدایت کئی نظر مضبوطو مدکا پشاند آئے اللہ دا منگ مضبوط کی یا صورت کاف کی ایلو اتخذ اللہ ولدا اللہ نائبان نولی دی نو مریم کی دا اللہ نم بدلی پر آمان چھ مہربان بادشاہ نائبان نولی دی قالو اتخذ الرحمن ولدا یا صورت کاف کی ایلو ما لهم بی من علم دی سرد اللہ نا برسو کرامد کی دلیلو سر نشتا مریم کی واج دلیلو خلا پریدا قریبا دا چھ آسمانونا را پریوزی زمکا اشریگی او غرونا روان شید اخفل ماہن پا دی خبرہ چھ دیوی دا اللہ دا پارا نیازوری دی نور امکنی وجی دی دو نصور امام اخل قرآن کی ویلی دی امتیازات دو صورت صورت ممتاز پرازو دا جبریل مریم تا فارسلنا الیہ روحنا فتمثل لها بشرا سویا. دارین کی صورت ممتاز دے جدا دے پیشارے کولو زکریا علیہ السلام خپل قوم تا پیشارے بانے بیان کرے رے. دارنگی ممتاز دے پس پینو دود و مختو باندے پا کمزروالی دا دکو باندے انی وانا العظم منی وشتا لراس و شیبا او پا حالت دیسا علیہ السلام معشوموالی کی انی عبداللہ نورم گلی وجی دے دے امتیازاتو خود صرف دوی عدری وجی رویم دو وقت کمینا نور پر دے الحمدللہ کتاب شتا لکنو تم ساز حضورت نشتا. صورت مریم دوی سیرے تقسیم دو صورتو پاول عیسیٰ کے درش پیتا آیاتون دی او پاول درش پیتو آیاتونو کے عاجزی دا انبیاء علیہ السلام او دا اولیاء و بیانے حالی او پیغمبر عاجزی کرے دا کاغا ناری ندی او کاغا زنا ندی کا اولیاء دی او کا انبیاء دی اللہ تا محتاج دی. او دیم عیسیٰ سلوش پیتن آخرہ بورے او پائے کے عجز دا فرشتو سنور سپیتما وما نتنزل اللہ بی امر ربی کام مقصر و خلاصہ دو صورت سنور فنزش پیتا کی فابدو و صبر لعبادتی التالمون و سمیع دا اللہ پا عبادت بانک لکیا اللہ دو منک لکی سنچا انبیاء کلکو اولیاء کلکو دارنگ تمک لکیا دو صورت مقصد عجل دو چونشو مخلوقات دا دو سنورم کار صورتو صحابہ دیر تکلیف سرمخو اجرتونو سرمخو تکالیفو دو کفارو سرمخو پا وقت کیا اللہ صورت مریم را لے گلے ہو دیکھ رہے تسلیانی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف آیا انساد دا حروف دی او پدی اللہ پوئے دی مقتاق حازا ذکرو ذکر رحمت ربی کاف دو ذکریا حازا ذکرو دا بیان دے یادک مہربانی دربستا په بندخ په باندې چې کړو اب زکریا علیہ السلام باندې ذکر و رحمت ربک یادک مہربانی دربستا چې کړو په بندخ په باندې چې باندې سونکو زکریا علیہ عبد عبد عبد هر پیغمبر ته عبد نور نه وي یا بشر وي یا عبد وي اذن آدھا کلا چه عاجزی کرے وقف الربتا عاجزی پرو باندے ندار خفیع عاجزی پرو باندے چغی بنوے پاجزی بانے دعا کی شرد رو والے چغی بنوے ندار خفیع او پھلی انشاءاللہ چونکہ دن باز مسرو بانے تفسیر ہو شو نو دا پریدو ہے باز دبل دے کہ انشاءاللہ منگا دے بیانو خدا پر چگا چزی کرو نہ کہے حدیث ثبوت شتاو کہ نشدا اذن آدھا ربو ندار خفیع کراچ آواز او کو خپل رب ته आवाज کړو پاج دی باندې قال نیوی حضرت زکریا علیہ السلام یې نماربا انی وعد لازم مننی الله کمزوری شوی دی اګه زما نه اګ کمزورې ما واشتا ګور پیغمبر دې ژوند دې الله ز کمزورې ما او بابا زور اور دې جمرشي یو کتاب کې لیکلی دی هوې اولیاء جمرشي نو دا تاسې مضبوط شي لکه چې تورګو کاتی نگوزی پا پیغمبر دے جوندے دے او گیرے سپین شوی دا سری سپین شوی دے ادو کی کمزوری شوی اللہ دے کمزور ایما حسی تو آئے سرو قرآن دے نابدا خبر او کی انی وانا لازم منی وشتال راوز شیبا او کزید دے سردماد وجد بودا والینا تک سپین سرمی سپین شوی دے اشتال نار عرب آغا وحکی ہوئی چے دا اور اپ پلک ہوئی او چکل پلک کی انو اشتار النار او نیمزو پپلنی در ابستا پپلنی استابانی ایدمار با شقیہ نامراد بی نصیبی محروم نیما اللہ زستاز امیدنا ساد رحمت نا امیدی نکوما او بیشک ازو یریگم دوارسانونا موالیا دوارسانونا ممورای رسو دمانا اللہ چه زمان زمان وارسان دنیا کی پادشی زمان رسو پکا او دا خلد ما شندا نو بخی ماتا ززان تا بچه نشم ورکو لی فا حبلی ترال راکی بچه پیغمبر وی ززان لا نشم تراکا ادائی بابا کاکا سے تراکا عجیبا پیغمبر وی اللہ تیراکا او دا دی زمانی مشرک وی کاکا سے تیراکا عجیبا رکھنا پیغمبر سوی حبلی اللہ راکی ماتا ملتن کا طرف خلا ولین یو وارس یو بچے او دید مالی مشرکوی کاکا سے براک یو بچے ملتن کبیلیان ولین ولدن سالحا بچے نیک بچے والے نیک بچے والا چو قرآن خوان بچے دندار بچے بدمر بچینا ها بدوائی ها نو مول بدوائی کوا مزان روارا بعد یو وی خدای دی بچی را که ارسنگا چی خوشی بچی بچیو لمیلاو شو دیر بدملا دیر فاسقان یو پیرا پلار تناسو لارکه اوشتے بیاد خلقو خلاص کر نینا اللہ فار سے قادر دے بس دعا تے مکوا واللہ نیکمل بچی را کا ولدن نیک بچے ولین نیک بچے چو قرآن تناسی او قرآن لزی دا بچے وارا یرسونی و یرسومن د پلار خبر منی یرسونی و یرسومن آلی یعقوب او چه وراثت و آخری زمانہ میراث والی زمانہ نو زمانہ میراث پسکی والی فی العلم و النبوہ فی العلم و النبوہ پا علم کیو پا پیغمبر اگے چه زمانہ دا علم اغتا منتقل شی زمانه پیغمبري هغه ته منتقل شي زمانه رسو د پیغمبري کار کوي زمانه رسو خلقو ته د دین کار کوي دیو جنا انبياله مسالم شي دي ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا ليلهم حديث کرا دي انبياله مسالم و وراثت کې درهم او درانی نپري دي هغه سپري دي علم او پیغمبري پري دي دې معنی ویره یو بچه پکار دی چی میرات نشما جیداد می اغتا پا دیجی و دا جیداد غم که و دا علم و دا آخر غم نکه یرسونی و یرسو من آل یعقوب چپ میراس که واقلی ها مال را علم و پیغمبری اویراس سب که واقلی دا یعقوب علیہ السلام والونا اے اللہ اگرزو دررا زمارا اگرزو دررا اے زمارا با رضی پسند اللہ مات پسند کا مات خواہ کا زانتے پسند کا دلتا دا دعا غوالی او زکریا علیہ السلام سورت آل عمران کی ببل طریقہ دعا غوالی فلالکا دعا زکریا ربہو رب حبلی ملتن کا ذریتن طیبہ انکا سمیع الدعا دا مجرب انو صدا چلے چاہ بچی نہیں ہا خدا و خاون دعا لگوئی ہا ہر فرض منزو درود نرستو دریز رب دا دعا ہوئی ربی حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ انکا سمیع الدعا دریز رب دعا ہوئی او داغی نرست بیا ربنا آتنا ہوئی نور دعا گانی بیا ہوئی درون فورا نرستو دریز رب دا دعا ربی حبلی او خد او خاون دعا را فرض منزو یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام منزل در کوتا تا پیولم چنم داغ بی یحیاء اگورا دعا قبول شوا دا چه بچه چنم بی یحیائی خلقو کی بجون پیدا کی پا دین سرا او من کارمیتا فآئیناو فلنحینو حیاتا طیبا یحیاء رم نجعلو من قبل سمیع چنئی گردول من دلنا پخا سمیع سوکم نامے ومثل دا ما دا سی بچے چدا نم بما چاہتا نہیں مقرر کرے قال نوی زکریا علیہ السلام اینو مارا باپ سرنگ بیشی مارا بچے او دا خدد ما شرن دا او تاقید سیدلے رے آر سیدلے امزود بڑا والینا عیتی یا انتحاد و مرتا زماغ انتحاد تا رسیدلے منو قال نوی فرشتو کذالکم دارنگی قال ویلستارب داکار کم آسان دے دا نوحا دا جمله په دې صورت کې روري د یاد لري ځایا والیا حینون په دې بوډا والی کې بچې تر کولتا تا دا پالا دې رسان دي پالا هو سګر نه دي نو الله دې زمونږ هم پاجي بوډا گاون لور کې دعاګان دعاګان موږ بوډا والی کې مغالي وي یو استاد دوالو موږ پالک وي چې یو بچې راکی الله دې ورګی نو زمونږ کاجی دا والیا حینون دا کار ما دې رسان دي او تاکی پیدا کریو ما تارد بخوا آنوی تدشه اللہوی توی چدا کران کار مگانا تو گورا تدسن نویو ما پیدا کری قاد نوی زکری علیہ السلامی زمان ربا او گرد مانا نخد بچی چدسا شکری آدھا کم نخبسی زمان پیدا اید بچی قا قال لي الله آياتو قال لا تكلم الناس نخستا بغاید بچی دو پیدایش نخ بغاید چه خبر بنشی کولی خلق سرا سلاس لیال درشپی سوی برابر حضرت درشپی یادشوی اوال عمران یو سلویخ کی دری رج یادی کروی سلاست ایام دری رج و درشپی درشوارو زبتو گونگی زبان مدکان نکیم نو رووتی دو نو چانتیم پیرائی نو رووتی دو زکری علیہ السلام پا خلقو مانی دائی باز خانینا چکم دے کے عبادت گاو محراب تا دا محاربی ندے زید جنگ او محراب تو هم دا شیطان سر جنگی دا من لگیا جے کی جنگ کو شیطان سر دا جہاد دا شیطان بیمان سر فخر جالا قوم من محراب پاو آلیم راغی دا عبادت دا زینہ قوم تے آوازو کو آواز پسو پا اشارہ زبان خو بندو فاو آلیم اشارے ہو کری خلقو تا چھ پاکی بیان کی سارو ما خام پاکی بیان ہوئی او اوی من او یا حیاء علیہ السلام واخل کتاب فمضبط والی باندے مضبط کتاب و نسا او ورکر ما دلیا الحکمہ اقل مندی الحکمہ اقل مندی سبیہ فماشم والی کی علم میں ورکر و اقل مندی پیغمبری خوزہ کنوا ماشم والی کی پیغمبری نور کئی او ورکر ما دلیا الحکمہ اقل مندی پویا فماشم والی کی دورا اقل مند و خیارو ماسمو وی ماشمانو توی چلبی نکو ما یہ کہتے ہیں دو اینا زخو پیدا نیم دلبو دو پارا زخو اللہ دقبل دین دو پارا پیدا کریم اگورنو دا سنگو اقل مندیو دا سن میداؤنو نظم غرغر سنگان دیو نموز کے ناو دست دیو لبو دو پارا پیدا دی باجی کرے گورا ما خامی گورا رو کرکٹی دی بالو ندی او یو بل سر نماتی پاگی زاری مانو منز او دست دیو پاتی دی وحنانن من لدننا او دیر میرا بانو طرف از مننا دیر میرا بانو وزکاتن پاک بازو یا مدار کوئی وزکاتن اسلام کن رخم کو پدین باندے وکان تقیا او دیر پرزگار دیر پرزگارو وبرم بیوالدے او احسان کن کے او دخن مور اپنار سرا او نو دے سخنا فرمان مور اپنار سر بڑی خصر رکے وسلامن سلامتی آدمی پودو پاورچ پیدا شو پاورچ مریگی با پاورچ پورتکول بجوندے باز ارادل وینا مرگ نشتا داسوئے ویوم یموتو پاورچ ریب مریگی نو مرگ رائے کرانگے اولی دا یموتو ویوم یباسو حیاء قرآن منی نؤمنو بباد ونکفرو بباد وذکر اس عاجزی دے مریمی یا تے قرآن کی حالت مریمی علیہ السلام ان تبدت من آلیہ کل جدا شوا دخل کرنا اغز طرف دنور خاتتا شرقیہ طرف دنور خاتتا چکم طرف دنور خاتتا لارا فتح غزت وینیولا من دونیم اخواد دے خلقنا حجابن یو پردہ لمبلے زان یو حانزے جوڑ کو اب آئے کی غسل کاؤ فارسل لالے روحنا نراؤ لکم منگلے عمل یمیتا روحنا استاز زما روحنا استاز زما پاکا فرشتہ زما اللہ نسبت زان تکی دو وجد شرافتنا مخی منگویلو تو برابر شو دے مریمیتا شکل برابر فشکل پد انسان فشکل دا سے برابر شو تا جبریل قالت نویدی مریمی انی اعوذ بالرحمن منکا ذو پناو علم پر میرا بام باپ سے آستانا امکن تا تقییا کچھے تاییتا غا سڑے چھے غا تقی دے تقی پاگا زمانے کے دیر مشہور پا بس پیرے کے وی کتا غا تقییا غا چھے ناکارے نظما پناو علم مدرکی گا یا پناوانم او زمان دا شیخ سے مانا دارا زا پناوانم پا میرے بان بادشاہ ستانا ان کنت تقیہ کہ ایت پریزگار زمان سغوارے زا غفل غسلو باسم زرہ دے دینا قالانوی فرشتے انما انا رسول ربی کا دا جبریلو ویزیم استاز در افستا زد اللہ استاز ملہ را لے گلے ما اللہ فدر را لے گلے ما لے آہابا لکی چه اللہوی درکوما اللہوی دے آبا چه درکوما تا دپارا غلامن زکیہ الگ پاک اللہ بچے درکی ابن عطیہ دیجے رکلی اباری محیطا دے آبا دے آبا اللہو لکی غلامن زکیہ دے دپارا لی یا حبا حل یا حب اللہ دیر پارا چھ در کی اللہ لکی ستار پارا غلامن زکیا اللہ بچے رکے دا نشم رکھوئے حضر کے زخائی رکو رکھ رسری کرے بے خوندہ رکو را داویل جائز دی قطعاً دا شرک کی دیری کرے را پلنبی صفا آشیو تداری کری دی وی داویل جائز دی چھ بابا مالا بچے رکھا داویل جائز دی زکا دا مجازن دی جبریل بچے ہوئے نوور کرے مریم ایلا دا آیات پیش کرے ومجاز تا خبال دی دا دا اصول و قیدر آچکل حقیقت متعذر شی نو اللہ حقیقی بادشاہ دے دکی سوزر را گلے ہو چھو بابا نا بچے غوارے ولی اللہ او دشوے دے اللہ کمزور شوے دے سنتم ولا نوم او کتوے چی ہستڑے شوے دے ولا یودو حفظو ما او کتوے زورون دے نو والقائرو فوق عبادے دے غریب دو قرآن نکل خبرو لی آبا لکی غدا منزے کیا آہوئی اللہ را لے گلیم قالت نوی مریمی انہا یکوننی غلام سرنگ بشی مادا پارا لکا او ندے حالا ندے رسیدلے مادا یو بندہ پنکا بشر باتا غصوک پنکا رسیدلے ندے خاون منشتا او نمزو بغیا بدکارا زناکارا چاسر میں بدکار کلی قالا نوی فرشتے کذاری گندارنگی قالی ویلستارب ہوا علی حینن مخی ذکری علیہ السلام ویم سرنگی بچے ملاوی گی زغ بودائی ما وسرد بودائیوان بچے دلتا مریمو این سنگا مالا بچے زما خاون نشتا و حوالی حین بے خاون دا بچے پالا سان دے او دیر پارا چکر رمنگ دیوا کلنا نخا پارا دخل کو میرا باری دمنگنا وکان عمر مقضیا او دیدا حکم فیصل شوے دادا اللہ حکم دے پرشوے فیصل شوے فاملتو فند بزبی مکانت سیا لارا فحملتو نو شکل برابر جوڑ شو شکل سنگر جوڑ شو نو علماء ذکر کئی چاگئی غسل کاؤ جبریل مخام ارشدہ سے نو اللہ دا آغی پا رحم کی دو نطفے پیدا کروی دا مخینا دو نطفے دا موزکر دا مونس شکل برابر شو ناغا نطفی دوارا یو بل سره ټکراو شوې ابراهيم کې دا غین الله حمل شروع وکړه یا بل کې راځي فن بغا پوکي و دا غي پګريوان کې اواغه ګريوان هغه پوکي هغه رحم تلال ها او دا غین الله حمل شروع کړو الله په خپوي په کومه طریقو فاملتو نو باردار شو مریم ها په دې بچی سره فاملتو هو فان تبزت نو جدا شوا لبی لالا دلتا شوا داما جمعی پدی حمل سرا مکان تسیا زیل ریتا زیل ریتا چی یا اللہ زمان با اس بچے کی ازا خلق اس ما تسوئی فاجال مخاض لگد نخلا راو سو دی مریم لرا المخاضو درد بچی درد بچی تا درد زہد وئی درد بچی دیر سخوی خلد دې تکلیفې په دا واقعې پاجان مخازو راوز دې مریم لاله درد بچي علاج دې نخلا کم دې راوستا سانګې د کجوري تا ځکه आवाज وا دا د کجوري سانګه هغه داسې ورو او پاګې باندې غوندل حق حاصله او داس هغې کله تکلیف واخرا شو نو کله سره سانګې تلا سچې او کله سری بوټي تلا سچې سانگا دا کجورین اولوا او قالت ویوی یا لیتنی یا رتنی دا کجوری یا من دا کجوری تا قالت وی مریم یا لیتنی من تو قبل آزا آی افسوس چمروی دو مخیر دینا چمروی اللہ نو وکنتو نسی منسیا اوید جیر دینا یا دستن نارو پیدا شوی نوی ولی پخپل جن بانی دا خفا نا دا افسوس دو وجو نکی یو دو وجه دا درنا تکلیف دیر جاتے اللہ کا نوے پما بدا تکلیف نوے کا پیدا نوے او یا دا افسوس خیر دی وجه نام چیز ما بچے پیدایشی ما تا بدا خلق سوئی چیز تا سنگ بے خاون دا بچے ہوشو دا وجه خلقو توسوئی مصر فنا دا من تاتی اللہ تازینی اگورا آوازو کو مریمی تا آواز وک مریم تا من تا تیا لاند دینا زکا داو چک دیرائی بان لیوا ونی سلوائی نو لاند طرف نو تاوازو شو اللہ تازنی مقفا کی گا نو دا آبادو تو اچاو کو یاو تاواز فدا وقتی بچے پیدا شو جبریلو تاوازو کو داو تای سالی سلام آوازو کو باری محیط وی سنچ پیدا شو نو آغا چونکی بچے خوخ کتای گا نا کتنو تاواز بچو کو چه مور اللہ تازنی مقفا کی گا او یا جبریلو تاوازو کو سی خودا چه دا جبریلو تاوازو کو پا حکم دا اللہ چه مقفا کی گا تاکی گردول استارب لاندستانا سریع چینو لاند چین دا برنک جور دا و حزی لیک بجد این نخلا او را خوزوا حزی را کتا کوئی لیکی پا طرف دا خفلزان سانگ دا کجوری تنی دا کجوری را کتا کوئی لیکی را غرزی با لیکی پا تابانی رتبن جنیا آغا کجوری تازه علول شوی کجوری تازه و پتا را غرزی سانگا دا کجوری خوزوا کجوری بدر بل را غرزی تو دا آغی نفا کلی اخرا اولاندی دا چنی دو بونا وشن بیسکا وقرینا او پا ماشومی سالی سلام سرگی اخوا نصور مزیری کجورو نخرا چنی نسکا او پیسا علیہ السلام سرگی اخوا باشم مانے کچر تا وینی تا دبندن یو کسم کچر رکتا خوزان لزیلت لواز ایک سوکنو نفقولی ہو کچاولی دیتا خاما خابلی دلکی نفقولی توتا اشارکوا فقولی ارتوایا نوی ارتوا چدا ما روجا دا ندا وینا چدا ندا ہو روجا دی سلامات اشو بیا په خوانو متونو کې څنګه چې روزه وو د خوراک نو د خبرو هم روزه وا نو قود ته کې په معنا دا چا سره دې اشاره سره فقولي اشاره وکا چې چا ته وی دا څنګه بچل پیدا شو نو دا سوته وا انی نزد الرحمن سومن چې بشک ما نظر من له پاله مهربان بادشاہ سومن دروځي نن ما روزه را فلانو کلم اليوم انسیا هچره خبر ونو کوم نن دی چا سرا از چا سن خبر نو کوم پا تدبی قوما سلوی خرد پاجه کی وسیدا نن زب او سبا زم نن زم خپل کری د زما ځان لځه کی ډیر وخت تیر شو ها سلوی خرد نفس بچی گیګه کی اغست او را روان دی خپل کلی ترالا پا تدبی قوما رالا مریم پر خپل بچی سرا خپل قوم تا تحملو چلاس کی راغست دی بچی را دانه چ په حملو حمد ادھا کی معنی پچاس را لاز کتا آیات بستا سو یادی رس بدا انشاءاللہ من صورت احقاب دلا خیو بیا تعملو چلاز کرا رسو ری بچی لرا نوی ری آسنگی چلو نو آنا سے اتراز نوشو قالوی چلی خلقو لی دا یا مریم تاکی را دلکتا یوشی جرشوی دا ستا سنگا بے خواهن دا بچے ہوش مریمی یاو تارونو خوردارون یا تشبیح رکید ده رو رو حارون او اغدر پاکو او یا حاتوخو حارون علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام رو دیر مشعور پاک دامنے کے و تو خدا سے پاکوی لکا پشاند حارون علیہ السلام چاگا سنگا پاکو تو پاکی کی پشاند آغا مشعور وی نستا سنگا بیخاوند بچے ہوشو او خوردارون نام نو استا پلار بدکار امر سوین بدکار چا سره بدی کری وما کار امو کی بغیا اونو امور استا بدکارا نو استا سنگا بیخاون دا بچه ہوشو استا مور و پلار خم ناکارا نو تا دا سا ناکارا کارو کو فاشارت لی زکا بچه ہو دا سنویخ تو رضو نو فاشارت لی نو اشارو که مریم دی قل بچی تا چا دسر خبر ہو کئی قالو نوی دے خلقو سرنگ با خبرو کو اچا سرا چوی بزانگو کی معصوم یا سرنگ من سر خبرو کی او معصوم دے معصومان من سر خبرو کی ابنیاتی علی کلی فدی دیبانی قام متکیان ادری دو تکیال گو انگیو علا ایساری پا گسل آس باندی و اشارا بی سبابت الیمنا او اشار اکلا پاگت گتا چگ اکلا انی عبداللہ آتانی الکتابا و جعلنی نبیا وی سالی سلام سونا خون بیکا اما سم گتا اگر پورت اکلا پا ما سمواری کی انبیاء توحید آواز کرے عبداللہ صدا الله بند ایما عبد محتاج ایما اللہ تا او تا پا نوجوانی که دا اللہ دا توحید آوازنو کو آتانی الکتاب رابکی مات کتاب مالا بالا کتاب راکی وجالنی نبی او گردولی مالا را پیغمبر گورا دخپل مور صفائی سنگا بیانی وچ مال کتاب راکی ز پیغمبر ما نو پیغمبر د زنانه نه پیدا کی هغه پاکوي او د مور په ګډه کیو ما چې پیغمبر ما هغه حملم زما پاکو ز په ګډه باندې ما او چې پیدا شوم نو ام پاکي ما تاسو دا خبرې زما په مور باندې غلطي دي هغه پیغمبر چې پدا او سو کې صفائی بیانې زوی وجعلنی مبارکاً اینما گنتو اللہ داس انبیاء علیہ السلام اللہ پیدا کرو دخلو میں دون صفائی کئی وجعلنی مبارکاً او گردون مالرا مبارکاً دخیر خاوندو زبر خیر کار کم دنیا کے ما کڑے خیر اللہ چولی دا نگذو مبارکاً نیما مبارکاً نیما مبارک خلقو کے خیر نشم چولی ما کے خیر چولی شیرے دی په برکت د فلانی بابا و ظالمانو تا قران نو ویل وجعلنی مبارکان او ګرځول مال الله د خیر والا زبر خیر خاوندې ما زبر خیر کارونه کوم بیزاوی معنا کوي معلم للخير خودن کې د خیر او ما ورځي په دې معنا کوي وجعلنی مبارکان او ګرځول مال الله عامر بالمعروف نهی عن المنکر زبا امر بن معروف نه منکر کو ما ذکر لال خیر خبرې دینو اینما کنتو کم دې کې چې یې مزه چې چته یې مزه واوسانی بالصلات و زکات ما دم تو هيا اما ته حکم کړې په مازو په زکات په عبادتې بزنی او مالی سو پورې چې یې مزه حیا ژوندې پس د مرګ شته بیا پس د مرګ بیا عبادت نشته په ژوند شته دا یو تل نشته سو یاد کړئ خو بندګان چه تاسو تروی نزر آیاتون یاد ساته او داو دور کوئی نکا ما اولقی فی فیل حجر و برن او زبا احسان کون که ام دفل مور سرازه کپلارینو او نده گرزول مال را سخنا فرمانو او سلامتی عزیبی پر ما پاو در جذب پیدا کنشو ما پاو در جذب ملیگا ما اموتو سب ملیگا ما ویدا مماتیان دیوا مماتیان حیاتیان دوارویو حیات منو مرگ منو و یوم آموتو و یوم آبا سوحیا پاورل چه سبا پیدا کولیشن جونده دا بیان دی سان دی مریم دی وینا دا رشتنی آچه دی پر ایک شک دی ندی مناسب اللہ لرا چهونی سی نائب فارد اللہ دا نائب آننا کلا چه فیصل اگر یو کان یقینا اوی اغسیسا چه شانو فیقون بیاش کی دی سان علیہ السلام تقریر پیشک اللہ دا ما استاس رد دی ندا غی عبادتو کئی فابدو عبادت توحید من ایدا دا یو عبادت کول دا الله توحید دا من دانی غلار دا ته عبادت من فاتحه کې سوما نه کړی د صراط مستقیم ها دا صفاق تلف الاعظم منیم خلاف کډلو په خپل منس کې عیسی علی السلام بارک خلق خلافو کو چاوي عیسایانو وی نصاراو چې ابن الله دی یهود وی ابن زنی دی او مسلمانانو وی رسول الله دی خلاف خامہ خاصتا بارکی گئی سوگ وی استاد دی سوگ وی لیس بشین دی سوگ بسوی استا بارکی ام دا فیصلی کی حالو حلاکت دی دپا دا کسانو چو کفر کلی دا پیشی دا رجلوی نا آسمی بیہم واب صرف صغیر حتا جب سخو اوریدن کی دی سخا اوریدن کی دی اللہ پا حالاتو دا دی دی خلقو وابسر او سقلیدن کی دی اللہ اللہ دا دی دی خلقو دا حالاتو نا سخا بر دی او سخو اوریدن کی دی پاورز سخو اوریدن کی دی او سقلیدن کی دی پاورز چرا بشی منتا یا اسمعو بهم خا اوریدن کی بیدا خلق او خلیدن کی بیدا خلق خبدا خلق گوری او خبدا خلق وینی کلا پاور چرا بشمنتا قیامت کے خلق و گوری تو دا سری او خبر خلق حالاتونا خبری گی لیکن ظالمان نند جیف گمراہی کارکی دی ارد خوب وینی او گوری با خود ننخ زالن کرے دینو ویلوا دی خلق را رز افسوسنا افسوس بکی خلقا یوم الحسرا رز افسوس هر یوم افسوس کے چهائی لو کننا نسمو او ناقل ما کننا فی اصابی سیر کلا تفیسلو جد عذاب او دی بی پنا خبری کی او دی مان روڑی بشک منگا نرسل ارد و منگا جلی پاتی کی منتظ مکا او آغا چفر دی مغدز مکدی سو دا طول ما دا پاتی کی کل من علیہ فان و یبقا و ایلینا یرجعونو خاص منتبا و افس کولیشی مخیوائی فذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما تدعون وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبعنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ددی زینا اس پنزم حالت دے ابراہیم علیہ السلام بیانے او داغا عاجزی یاد کا قرآن کے حالت دے ابراہیم علیہ السلام اللہ و یادے کا چین نکی گورے فلا تنسا تبے یادے نبے یرے سنقرو کا فلا تنسا نوذکر فی الکتاب ابراہیم یو پہ کتاب یاد کا انہو بشک ابراہیم علیہ السلام و رشتین پیغمبر یا تا چې ویلو خپل پلار ته زم ما پلار او تو ول عبادت کې دا غچا شاورینا ولا یوسلو وینینا ولا یونی او نشی دې کوله ستانه شې ستانه نقصان زړه بر نشی دې کوله اے زم ما پلار به شکل چې ما راغلی دې ما تا دا علم نا آغا شنه راغلی ما ته هو علم راغلی دا الله ز طرف نا در اعظم پسې فتبینی د انبیاء اتباع دا وقتی می ویو کنا پیغمبر پس بازی رداغ تابداری بکی د امام تابداری نشتا د پیغمبر اتباع دا فت تبینی راز ما پسی او بخیم تا تا لارا برابر پلار کوئی لارا ما پسی رازا ٹھیک دا حضر کا پلار کی دازے نو دازے پزوی کیو وزی کا ارتوی پلار دے جاہل لے وزوی عالم دے چی پلارا دا مانا خواد نرہو گورا دا مانا پیدا ہے یا بتلا تبود شیطان از ما پلارا عبادت مکو دا شیطان بشک شیطان دے فاضل میرا بان بادشاہ سخنا فرمان نا فرمان دے بیمان دے یا بتلنی اغاف از ما پلارا بشک دا یاریگ ما چوبر چیگی تاتا آزاد میرا بان بادشاہ نا شیفت دا پرد شیطان ونی یا دوست فکپور کے قالنو ابراہیم علیہ السلام پلار آزروی آیا اعراض کے انت تو زماد مدرگارانونا چدا راغب سے لکی عن راشی نو راغب فماند اعراض سرا آیا اعراض کے انت تو عن آلیتی زماد مدرگارانونا یا ابراہیم علیہ السلام کتمن نشوی زماد مدرگارانو دبادینا نو لارجمن نکا خامخا گٹو کی با پتکم تالرا دا خو آسان کار دے گٹو کی وشتل او پا گٹو وجل دا آپ چاہتا آسان دیر انبیاء او دیر آپ پرستے پا گٹو وشتری دی او وجری دی واجنی ملیا او زدمان دیر مودا پا مخم ملگا گورا لارے دے ها ابو الخوازی دی حضرت زمان علیه مودا قال نو زوی وی ابراهیم علیه السلام سلام علیک پلارا بایکار دی زماتا سرا سلام دامن چه سلام علیکم وعلیکم سلام نا سلام ما سورت انعام کې د سلام اتنه معنی کړی وی یو پکې بایکاټو سلام علیک بایکا دې زما پتا یعنی بچت زما د بيد بینا بيد بيد څنګه کوم پلاډ می خو بایکاټ د سره کوم په دین کې رسو بایکاټ مستقل راضی اور پسې آیا کې فلم ما تزلهم یا تبرا منه ان برا او سلام علیک دیا چا سره ہے دیا سو کوئی بڑا ہوئی دا ار کٹوئی سدا سم سی دیا چا سر نمارا بھائی کارنو کے غلطو خلقو سرا میدان کی ادرے گزارے خلافو کا سازتا ربیر اللہ کا ربی زرد زبا طلب دا بخن کوم ستاد پارا دقل ربنا ہوئی گوڑا بخن لوگا گوکتے دایا وحکے بخنو لگوکتلا چکے دیشی ها برابر شي خو چې کله پته او تولګی دا چې دې دشمن دا الله دې نو تبرع منه یا ساز تا غفر لک ازر دې زبا طلب د بخنه غوالم ستاله پاره د خپل ربنا د بخنه طلب هغه پس راځي په توحید راځي زبا توحید سوال د لکوم خپلارا چلای توحید نصیب کیو دا خو څه په خبره نه ده ان چې په توحید سوال کوا بیشک از اللہ دے ما بانی حفیہ دین میرے بان فما اللہ دین میرے بان دینو واغا زلی بدبخت و بیمانا کلے ایمان واتا زلکوم ازو بیتکیگم ستا سنا ابراہیم علیہ السلام ہوئی واتا زلو اعتزال بکی در تکیگی با اواز چتا سوئی بارد کوئی بید اللہ نا او زرا بازم اخفل رب قریب دا چنشمزو فبلنی در اخفل بانی شقیع نا امید فلما تزلهم وجودا کیگم گوره نو چاگا من نشو نو فلما تزلهم نو ارکل جداش ابراهیم علیہ السلام دا دینا او صورت کاف کم تیرشیوش پارسم آیات کے و ازی تزلتموهم اصحاب کافم جداشیو دا قلو قلوارنا تجی جدا رشی وما عبدون من دون الله زکه تو خو بیا موسکی ها دوای قنوت مو ها نخلعو ونترو کو دا به سره و ولما تزلم ما عبدون و خیر به مله گزاره پکا دا سو کری مال خیر دے وا قران دا چې کسی می سے کہ خیر دے فلما تزلم ما عبدون من دون الله وهبنا له يساق نو با همغه ته ساق علیہ السلام چې جدا شو نو زان لشه ده پلان نا نو ما زان لپره نو خود وحبنا لهو ماو لبچو باران شروع کو تر نسو وحبنا لهو ساکا اللہ نے نئی آوازے کئی تاہو بخلقی آوازے کئی اللہ بدل ملگری سیوا کئی وحبنا لهو اعتزال در توالے ہو کا ده غلط و خلقنا اللہ وی ملگری بدل سیوا کم دو گورا چلتا داو زما ملگری فحبنا له وباخ منګه په اسحاق علیہ السلام و یاقوب او یاقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام د رومیانو پلار جوړ شو او حضرت یاقوب علیہ السلام د بنی اسرائیل مشر او هر یو ګردو من پیغمبر او باخ منګه ایت خپل مې ده باندې رحمت پیغمبري او ګردو من ګایل را جبد رشتیاو علی ان چتا یاد کا بل پیغمبر بیان کئم یاد کا پا قرآن کی موسیٰ علیہ السلام بشکلا موسیٰ علیہ السلام مخلصا چون کلیشوید دین دا پارا او دے رسول استازے و نبی او آواز کرے امانگ دا تا دا طرف دا ترخی را پخی طرف دا موسیٰ علیہ السلام اغغرو قوال نوتا کرے ہو او نزی کرے ہو ماغتا اغاواز صورت تو آہا کی اور پسی صورت کے راجی بیا آواز دا سو فقر رونا ہو نجیا او نزی کرے ہو مادل را رازدار په خبرو په پیغمبري باندې رازدار مسئله او با همنګه تا خپل مې باندې انا ما غلم دا غرور په پیغمبر جوړ کو هارون عليه السلام نبي پیغمبر یا ته قران کې اسماعيل عليه السلام بشکا دا اسماعيل عليه السلام صادق الواد رښتینی واده والو او دې رسول نبي او چې حکم وکا خپلال تا په مانځ باندې خپلال ته مانځ حکم کا چې بچو منځ نه کوي ها مون باندې به حکم کې دانه بیا زهر سکی و یره که بچو ته یو نو بیا زار سکی بچری مونږه کې خیر و زکا اف زکات ور کول باندې خزه دا لور دی دا مالدار دا خزه کې وادر دا زکات او سونو سره ډیر دا و بچی دینه زکات وباسا وکاله اند ربی مرضیا او موږ مرسله کوا او دې پنځ زدا خپل باندې مرضیا پسند ورا یا کا قران کې ادریس علیہ السلام بشک ادریس علیہ السلام او رسول پیغمبر اپو تکل ما دلہ مکان نالیا هغه دې اوچتا مرتبه اوچتا اوچتا مرتبه مدارک دې سوا د پیغمبر ای دانوې په سلوړم اسمان کې لګیارې سکے د دې یو جامع ګندې اصل مطالب په دې واقعیا باندې رد کړې چې دا ثابت نه ده اوچتا مرتبه د پیغمبري وا دا کسان دی چه سان کرو اللہ فضیبان دا انبیاؤنا دا اولاد آدم علیہ السلامنا او دا اچانا چه سواب کرو من دنو علیہ السلام سلا او بعد دا اولاد ابراہیم علیہ السلام و اسرائیل او دا یعقوب علیہ السلام او دا بعد دا اچانا او بعد دا اچانا چه مضبوط کرو ما حدینا ما مضبوط کرو وجتبینا ما غرق کرو کلا چلو سیو جو پاغیبانی آیاتون دا میرا بان بادشاہ تو خرو پریو تلو دی سجدن سجدک انکی اللہ تابو کیا جلید انکی چاک چو سور عاجزی اللہ ویزی غرکو ما زی انتخاب کو ما فخلفا من بعدین خلفون پاتو شور سرد خلقونا خلفون بیکار خلق مشران سی خلقو نکونو پلاران خو بچیو نسیتی بیکار پاتو شو ازاو صدا تا بربادی که بلن دا اللہ لرا اغا دین دا مشران اغا تبا و برباد که و تبا و شاوات او تابی شد اغا شاواتی سیزنو پلار و نکر دندار و عالم و زوی و نسیت جاہل مطلق پیدا شی بی حیاء و لوتی و زنائی جور شی اغا تبا و برباد که دبتار دنی که فسو با یلقون غیاء نزر ده چمخا مخبشی ده یلقون غیاء اغا سخز اغا سزاد سرکش سرا غیاء نو سزا د سرکشی الا من تابا لیکن الا فمان د لیکن مستثنا منقطع لیکن من تابا لیکن هغه چا چې توبه وکړه د شرک نه او ایمان وروړ او عمل وکړي دا که سان د نیکی په جنت ته او جاته وو نکړي چې په دیوان د څه شي چاغه جنتونه د جنات دنه به کې الله کم خوا يدخلون الجنه دنه به کې الله جنت تا چاغه جنتونه دا میشوالي دي هغه جنتونه شواده کړي مهربان بادشاہ د خلو بنديګانو سره بل غيبي ها بي دلي دلو دا من لیدلې نه دي او من سره واده کیږي انه بشکل الله یا دې بشکا دا جنت دا وعده د الله ماتي راتلون کې یا انه یقینا شاندار کان دا وعده د الله ماتي راتلون کې دا الله وعده به راځي جنتونه میشواله نباور دی فیا په جنت کې لغون صبر باد خبره الا سلاما مگر ویلې بشي سلام سلام الا قیلا سلاما سلاما واقع کې چې راځي او دیلو دا بادی دو پی پدی جنت کے سار واشی او ما خام مازی گر سمانا نو دو پی مویلے نور بہو گی بیا قانون دارے چھ دنیا کے انسان دو پی مبانی مری گی او پاغی داگر گزارک کی گی پسے کہ تعبیر دی پاغی سروں کو مانا سار او ما خام ارٹیم ایو سار شاکر نے انتیابلے کسے ملاوی گی وی جی چرت سار او چرت ما خام اخرو چرتا سار او چرتا ما خام بوخرو پس دیگه لکه سر نوچی سار او ما خام سار او ما خام مزیدی سار او ما خام لکه دا چو آیا سار بوخرو ما خام بوخرو آئی مرشوی نا تلکل جنہ دغا جنت تے آغا جنت نوری سو چپا میراس سر ورکو منگا چاہتا نوری سو نو تی ورکو منگا چاہتا ها ورکو منگا من عبادنا خلو بندگانو من آغا بندگانو تا ورکو ما آغا بنده تا ورکو ما کان چوی آغا بنده تقیا زان بشکی ده شرکنا لانه که تقوی دار ده پریدگار ده انور حرام خور ده پا حرام خوری جنت نمیلاویگی تقیا آغا چه زان بشکی ده شرکنا زان بشکی ده هری گنانا سلویقتی خوری جمعه خوری کلیز خوری نظر ده غیر الله خوری از ایرش پیولار تا آجو دلنو از ایر اخلاق استعمالی نو من کان تقیا چوی دے سا ها چوی پریزگا زان بلکی دا حرامنا اول ایسا ختم شوا او پدی کی عجز دا انبیاء علیہ السلام او عجز دا اولیاء بیان کروائے وما نتنزل الا بامر ربك لهم ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادي هل تعلم له سميا ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شياطين ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها كان لا على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وخاطر ورئيا قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكادوا السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا دې زینا دې مېسا د صورت او پدې کې عجز دا را څونسو مخلوقات چې هغه فرشتي وي دې زینا عجز د فرشتو بیانې دواب ته وای بندوا وای نو راغلی جبرئیل نو راغلی نبی عليه السلام سره جبرئیل چراغې نو ورور تراول د ابته غیر حاضر وي وی ما نتنزل الا بامر ربك زحقت قدم نشم کې هو دې چې الله حکم نو کړې الله وی مزا نرازم اوس حکم وکلار شاه عالم نو ګورا فرشتي دی خو بغیر د حکم د الله نه کتا نشی راتله و ما نتنزل الا بامر ربك او من کتا نشرا کو دې دې حن رازم کتا الا بامر ربك مگر په حکم د رب ستا خاص الله له اختیار دا سره چې مخکې زمنګ نو وا چې رسول زمنګ دی زمنګ د پیدایښ نه مخکې او زمنګ د مرګ نه وروسته د دې ټول اختیار دا الله سره دی اواز ما بیند دیږي او نه دی رب سا نسیا پری خودن کې چالرا ها الله سن پری دی رب داس مونو د زمو کو اواز ما بیند دی دوارو کې حاصل د صورت دار فابده نو خاص عبادت کو دا الله د مخلوقونه کې نظر ملخت دا اللہ پنم پیشکا آوازونا صرف اللہ تا کوا مخلوق تا مکوا وستبر اوکلکیا آسی نا چنن آواز گئے بیا سبا بلد آواز کے وستبر کلکیا ذکر زاد المسیر مانا اوکلا وستبر علت توحید کلکیا دا اللہ پا یووالی دا اللہ پا بلنی باندے لے عبادتی پا توحید دا اللہ پا بلنی دا اللہ حال تعلمو آیا پیجنیتا اللہ للا سمیع سوکم نام شرط پنمگی وہ زجر آر خلقو تا چید قیامت نے انکار کئی وائی انسان اعزا امامن تو کلچ ملشمزو بطور استحضا توقع ہوئی نو زردے زبا اخکلیشم بیا جوندے زبا بیا پورتا کی گما آیا نیاد انسان نگو آیا نیاد انسان چه بیشکا من پیدا کری او دلالا پوخا آنو دے سشے بار بار ہوئی حالا تار الانسانی ہینو من الدار دار الانبی آیات زماری قسمی استا پر ربانی پخفل ذات اللہ قسم غری قسمی پخفل ذات باندی چه خامقا پورتا کنبری خلق لرا و شیطاناون لرا بیابا حاضروم خامقا دی لرا چاپی را دا جہنم نا جسی یا پرمخی دیبا حاضروم چا شرک کرے رے چا قیامت نا انکار کرے ثم لنزع عنا بیا وخامقه وباسو منغا داریو ددینا چې کم یو ددینا ډیر سخت په پمیره باندې بادشاہ د سرکشې کې چې چا سخت سرکشې کړی را هغه وباسم دې جانم ته بوزم بیا من خامقه خپوی وو پاکستان ته خپوی ګما چا غا اولاد لایق دی بها پد جانم باندې سلیا د داخله دلو د دنه کې دلو زبې خپوی ګم وَإِن مِّنكُمْ إِن فَمَنَ ذَمَا مَا مِنكُمْ نِشْرِسْتَا سُنَا يَوْكَسْ إِلَّا وَارِدُهَا مَغَلَ غَبَادَ حَدُّن كَيْوِ دِتَا وَارِدُ فَمَنَ ذَا حَاضِرِ دُو سَرَا إِلَّا وَارِدُهَا مَغَلَ بَا حَاضِرِ دِتَا وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدِيَن چه حاضر شو راغے ارسیر عبود مدین تا کانا دا ربکا حبن مقزیا دادا پستا ربانی دادا پربستا حتمن فیصلا مقزیا پرشوی دا ستا پربانی فیصلا دا سمنو نجی بیا یا نشتری یو کستا سنا مگر اغب تیری دنکے پاغیبانی وارد تیری دنکے پد جہنم زکر سرات پل دا پاس دا غیرے نو چې نیک عمل نو هغه به تیریږي چې بد عمل نو کتب ورځيږي نو خامخا پاغي لار دنو ها کان اعلی ربک حم مغزیا بیا خلاصو منګه کسان خلاصو بزو خلاصو به متقو من الشرک من المعصی دانه چې تقوا ها نور گناونه کوا پنظر ظالمین فی عجسیا افریبن من زادمان فجانم دسیا فرمخه فرمخه به ورزو ما زجر رتنا پا انکار دا قیامت کلاتو لسیشی پدیبانی زمنگایا تو نوازه نوازی با کسان چو کفر کریا کسانو تا چی مانی روڑی ہو کمیو دو درونا غردی مقامندو سیدو و آسنو ندیا او خیستا دا مجلس ندیا مطلب دا چه اللہ ومن فضل کرے رے خیستا مجلس را کرے رے و آسنو ندیا چ کوم یو خیسته را دوسه دو او خیسته د مجلس دا چې لاب شي ول دا د دنیا یرا ډیر حالا کریم په خوا د یګنه پروز کرونا من قالین د پیلونا چا دې خیسته او اساسن د سامان د کور کې وریا او د نمایش یا وریا په سامان د کتلو کې چا به سامان د کور برابر او چا به سامان د کور کته دا نمایش کې کوم یو وا او سوچي په گمراهي کې هلوند توحيد نه زلالا هلوند توحيد نه نو مولاتو کې راغله پاره مهربان بادشاہ مدا مولات مرزا ته ولدا عذاب وا حتا ته وکړي چې ویني یا چې د سره واده کولی شي یا عذاب د دنیا یا عذاب اخرت کې دا مباهله د مشرک سره درې قسمه مباهله منګه سورته آل عمران کې ذکر کړی وي دا د مشرک سره مباهله او په سورته بقره سورته جمعه کې مباهله يهود سره او سورته آل عمران کې مباهله نصارا سره وا زره په یو بشری چې څوک ډېر سخت مکانند درجه او ډېر کمزور د لخ کړو ذاته الله کسان را چې طلب کوي دایدا سورته ذاته توفیقا توفیق یزید الله ذاته احکار کوي توفیق اریکو خو ته هدایت شته فاغ توفیق پاغ کی اخکارے کی جاغ کوشش کئی بل باقیات و صالحات او باقی نیک عملونا غردی پنیز ربستا نیک عمل اغا قرآنو نیک عمل توحیدو دامی شبئی پنیز ربستا دبدلی و خیرون او غرا بیتر مرد دادوا پسکیدو آیا خبری تو پا حال داکا چکو پری اکڑی پایاتون نمنگا اوائی دے چه خام خار اکولی بشماتا مال اولاد ما ته به ارسم دې مل ارسم ملاويږي آیا اطلاع الغیب آیا خبره ته به غیب او ورته ته غیب وحی شوی ده سر چاته مستعد راشي مزي پیغمبر خو نه جو وحی شوی ده امیت قضا یعنی ولې ده ته مهربان بادشاہ نه لوزو یاد سره الله لوز کړي چاته مستعد راشي مزي او کافر هر کافر دا تمنا کې مخکم سورته کاف کې تیر شو ما اظنو ها ما ظن النساء ز قیامت جو گمان نکوم په قیامت راتلو کلا لوی چر داس نه دا چې دنیا کې مې در کړې التوم در کوما نه نه نه داسو نه غلې زر دې من غل کو ا خبرې چوای دې چمال به التم الله راکې ونمد له او جاتو من دل را یا تیاری گو منگدل را دا عذابنا مدن تیاری وَنَرِسُهُ مَا يَقُولُهُ او وَحَبَ اَخْلَمْ دَدَنَا پمیراز کی وفاتشی پاتی بشی ماتا آس چوائے کمی خبر دیوائی چہا دے سوئی حازالی دازما حق دے انما اوتیتو علا علمین دا شیبت زوالما اور آب اشی ماتا فردا تشتور کاف کم تیرشو انام کم تیرشو فرادا تشتور تو فردا وزر مشرک تا بتغزو دی اونیم البیدالان اخدایان ها پدے خیالی اونی وچی شیدہ مدرگاران دیر دا عزہ عزت ورکا ان کی معاوینین نمرا عزت نشید رکا عزت چا سرے للہ کلا چرے داسن عزت نشید رکا ولی زر دے انکار بکی دا مدرگاران بے عبادتهم پا بلن ددے پا عبادت ددے مشرکینو او شبہ دانیکان بندگان پا دے خلقو زد مخالف چوہ دانے ماں ماں تا خما تا آواز نو کرے سورتی ہاں یونس کے تیرشیو آیاتن گوڑے بشکرہ راریگو منگا ارسلنا خوشکو منگا شیطانان ارسال پا ماندو خوشکو لو سلا شیطانان پا کافرانو تعوذم ازاد شیخ سے مانا چمبا اور کئی دیر را چمبا آیا آم مانا کئی تعوذم ازاد لمسی دیر را گناتا پا لمسو لو سلا دا شغدی سے مانا شیخ الحدیث سے اللہ دے پہ رحمت نوری گی تاؤزو مازا لمسے دیلر گناتا پا لمسو دو سرا علشا وداو کا علشا وداو کا فلا تاجد علیم تلوار مکوا پدیف بددعائی پرادو بددعائی پرادو دازاب بیشکا منگ تیارے کو دیلر تیار کرے ما دیلر عبدہ تیارے دازاب یاد کار چرا پورتگو منگ متقیان میرا بان بادشاہ تا وفدا ملمانو ملمانه ملمانه ودر دلی دا روانی عزت مند اللہ زمان پائی کی روان کی اور روان دو کم مجرمان جہنم تا ورداد تگی دی بتگی روانی قرآن نا تگی پاتی شوی خلق دو قرآن دنیا کی سیراب شوی دو زان تگی جور کرو دا غزی بتگی دی جہنم تا نفذ شفاعت قاری لا یملکون شفا واق بنلری دا مجرمان دو زان خلاصولو شفا د شفاعت کولو ځان خلاصولو الا یا واق بندری دی د شفاعت اخلاص یو د اخلاص لا مجرمات الا فماند لیکن من تغذا لیکن هغه څوک بخلاصيږي شاغستی هغه د مهربان بادشاہ نه عهد او د توحید او څوک بخلاصيږي او څوک بخلاصول کوي چې الله نه له توحید غسه وی موحدو اوائی مشرکان نیو دے میرے بان بادشاہ نائب لقد جیتون تاکی راز دکلی تاسو شین ادہ یوشی ادہ سختا یا امام بخاری مانا کہ قول نظیمہ وینا لویتا قریب را اسمانونا یتفترنا اولیشی تدی وینا دے شرک دو وجنا وطن شق الارض اوشریگی زمکا دے وینا دو وجنا وتخر الجبال حدا او توٹی شی غنا پا توٹے کے دلو سرا دسو وجنا انداؤ للرحمانی ولدا چرا غواری دا میرے بان دا غواری دا مشرکان دا پارا دا میرے بان بادشاہ ولدا نائب سوک چوئی دا اللہ نیاز بینان دی دا اللہ نیاز اولی دی اللہ وی دا دے وینا دو وجنا قریب دا زمک وشری گی غنا توٹی توٹی شی او اسماؤن نولی شی دے وینا دو وجنا درو سخت وینا دا او مکی کاف کی ترشیو کبرت کلمتن تخرجو لو یا وینا دا دے وی مرس چلو شو ما تا یو یو ساسمان را پریوتا چوی بابا را مدد شی وما ظالم آسمان نو اسمانم را پریوزی زمکم شری گی غنم توٹی توٹی کی گی دا قرآن پتا نشتنا دولا یا خبر را ندی مناسب دید پادا میرا بان بادشاہ چونی سے نائب ان پا ماند ما ندی ما کل ندی ٹول آسو چپا اسمانو کی رزمکو کی الا مگر رابشی میرا بان بادشاہ تا عبدن تابدار ٹول بدا اللہ تابدار شی ننو کی تابداری نکی لقد آساهم آدم ادا تاکیش میکری دیر اللہ اللہ دا دی عمل محفوظ کرے دے او تیارے کرے دیر را تیارے شمیر کری دیر را پشمیرے او ٹول دے خلقنا رابشی اللہ تا پر رضا تیامت کے فردا تشتور دمالنونا تشتور دمدرگارانونا اس شیب اوسر بیانیم مشکا کسان چوی من لمسدا چدا انبیاؤ گند چگی بواما وامل سالات اوامل نوکنیک نو سیجالو لهم الرحمنو دا زرده خوبا کرده دیر را میربان بادشاہ دوستانا دوست اللہ وی زبو سا دوستانا بیا کوما کسی کار دیو کو گورا یو سر بادشاہ وزیر شی آغا دانوی چه دما فلانه فلانه دوسته تو خوبا وی فاغا دانوی او اللہ وی زوی ما چه تزما دوسته زل سا دوستانا کوما فائد نمائے سرنا و حلقہ حدیث کے عزیز ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حریر روئے کلے چا اللہ دے یو کسر منہ کئی دو اللہ یا جبریل بے شک از زدفلانی سر منہ کوما نو تاسو نصر طول منہ ہو کئی نو آوازو کی جبریل برا پاسماننو کے چھ بے شک اللہ پس مکہ کے دفلانی فلانی بندہ سر منہ کئی اے خلقو تاسو سر منہ ہو کئی نو اغم منہ حغا پاغزم کې والو باندې راشي نو بیا زم کې والم دا سره مینا کوي ویلکا ها فلانې دا سره فلانې دا سره فاین نما یا سنا بلسانیک بشک من آسان کړې دی قران لرا ستا په جبا ډېر آسان دی څنګه خسته کتاب دی آسان زره ویلې شي په مزه ویلې شي ها یو رکو یو رسک ویلې شي او یو صورت پلس منٹا کم ویلے شے وَإِنَّمَا اَلْسَنَّا بِلِسَانِكَ بِشَكَ مَنْجَ سَانْ کَرِيَ دِي قُرْآنَ لَا سَابَ جَبَا دیرہ سان دی خود سر پارے میں آسان کرے لِتُو بَشْرَا بِهِ الْمُتَّقِينَ چِ زیرے ورکا پَدَئِ مُتَّقِيَانُ تَا مُتَّقِينَ مُتَّقِينَ گُرَي تَقِيَا تَقِيَا مُتَّقِينَ وتنذر به قوم اللدا او يروا پدیوانی قوم جگلالو چا جگل په توحید کئ وا جگل وره کئ یارا ها ورنا ابن سی الله لرا یارا ها تخویف دا د دنیا ډیر ډیر الکنا وکما الکنا ډیر الکری من قبلهم فقادر خلقنا من قرن یلد پیلونا ډیر پیلې الله او ما دنیا کې تباہ کړ ډیر خلق می تباہ او برباد کړې دنیا کې چې خلاف یې کړو حال تو حس من من عادن لو آیا وینې تو دا غی خلقنا من اعدن یوتن آچ سوک ما تباہ کری لو دا غیل سوک تو ممی نا تو تباہ شوی او تسمعو لهم رکزا یا اللہ وی او ری تو دا غیل پارا رکزا سا آواز دو رکزا ها آواز دخپو رکزا اون کل چلو سنا دی رکزا آواز دخپو سا کشار دخپو او ری اللہ وی ما تباہ کری دی نو دا غی آواز نمحسوس کے دا غی نسوک پاتی شوی نده تول تباہ شوی دی صورت کی عجر دا غی چونشو مخلوقات او صورت دوی سے اول ایسا کی درش پیتا یا تنا پائی کی عجر دا انبیاء و دا اولیاء و دوی میں سکی عجر دا فرشتو وما نتنزلو الا بی امر ربک حاصل دا صورت فابدو وستبیر لی عبادتی یل تعلمو لہو سميا واخر دوام نمبر